millioner, 2,5 millioner, 2,5 millioner. Ja, første, annen, tredje gang. Solgte den herren på fjerde benk der nede i rosa skjorte. Da går vi løs på katalogens nummer 78, som en ekte munk. 250.000. 150.000, ja. 250.000. 250.000, ja. 300.000. 300.000, ja. 400.000. 450.000. 450.000, ja, det fint. 780.000. 780.000, hører jeg. 800.000. 1 million. 1 million budt. 1 million, ja. 1,2 millioner. 1,2 millioner. 1,2 millioner, hører jeg. 2 millioner, hører jeg. 2 millioner. 2 millioner. 2 millioner. 2 millioner første gang. Annen gang. Tredje gang. Og denne ekte munken går altså til herren på fjerde benk der i mørkt dress og rosa slips. Franciscus, følg med den mannen der hjem.